حکایت مرید شیخ حسن خرقانی قدس الله سره. رفت درویشی ز شهر طالقان بهر سیت بوالحسن تا خارقان. کوها ببرید و وادی دراز بهر شوق شیخ با صدق و نیاز. آنچه در ره دید از رنج و ستم گرچه در خورده است کوته می کنم. چون به مقصد آمد از ره آن جوان خانه آن شاه را جست و نشان. چون به صد حرمت بزد حلقه درش زن برون کرد از در خانه سرش. که چه می خواهی بگو ای ذوالکرم؟ گفت بر قصد زیارت آمدم. خنده ای زد زن که خه خه ریش بین، این سفرگیری و این تشویش بین. خود تو را کاری نبود آن جایگاه که به بیهوده کنی این عزم را. اشتهای گولگردی آمدت یا ملولی وطن غالب شدت؟ یا مگر دیوت دو شاخه برنهاد بر تو وسواس سفر را درگشاد؟ گفت نافرجام و فحش و دمدمه، من نتانم باز گفتن آن همه. از مثل و از ریش خند بی حساب آن مرید افتاد از غم در نشیب.